Falamos por último hoxe na Radio Municipal do Porriño en relación ao pleno ordinario celebrado onte no Porriño con Carlos Martínez, edil de Servizos Xurídicos e Canteiras. Bo día, Carlos. Hola, bo día. Bueno, onte o PP presentou esa proposta da que xa se fixeron ecos a algúns medios para a subvención de obras no Concello que empreguen granito rosa Porriño. De xeito breve, de que se tratan estas axudas? Bueno, pois, fundamentalmente o que pretendemos con isto é potenciar o sector do granito ornamental rosa Porriño e fomentar a utilización deste granito en toda clase de obras, edificacións, construccións, rehabilitacións e reformas que se leven a cabo dentro do término municipal do Porriño. Por lo tanto, esta ordenanza, o único que regula, a aprobación inicial desta ordenanza, o único que regula é as axudas e subvencións a ejecución deste tipo de obras que se ejecuten pois con granito ornamental rosa Porriño. A que cantidade ascendería esta subvención? Bueno, pois, de momento o único que se pode decir en relación a isto é que a cuantía desta axuda, no seu momento, pois ainda é unha aprobación inicial, no seu momento habrá que facer unha convocatoria por parte do Concello para que anualmente se concreten cales van a ser estas actuacións subvencionables. Ao mesmo tempo que se faga isto, haberá que habilitar unha partida no presupuesto municipal para facer frente a cuantía destas axudas. Non temos cuantificado a canto poda ascender por estes motivos, pero se pode dicir que a cuantía da mesma será do 50% do presupuesto total das unidades de obra que se ejecuten íntegramente con granito ornamental rosa Porriño, con un máximo de 6.000 euros, é dicir que en ningún caso a cuantía desta axuda pode exceder do que se abona en concepto de licencia urbanística de obra. Tanto Bénega como PSOE argumentaron en contra, din entre outras cousas que o texto da proposta é moi ambiguo, que se beneficiarán máis promotores que particulares e que non é o momento de financiar este tipo de obras porque hai outras prioridades e outros sectores que tamén están en crise no Porriño. Bueno, pois efectivamente, o Venera entendeu que esta pois era unha proposta inadecuada pola forma en que a mesma pode estar redactada. O Partido Socialista non votou en contra, senón que se abstuvo en relación a isto. Manifestaron que ellos parecía ben este tipo de axudas, pero que no criterio deles que había antes outras prioridades. Nós o que tratamos con isto é de revitalizar un sector que en este momento, pois como é de conocimiento general, está pasando un momento difícil, un momento complicado, pero a pesar deste momento que está pasando, é un sector que todavía pode generar riqueza e empleo no municipio, e por iso é un sector que nós non podemos que deixar que se veña abaixo. Temos que tomar medidas, creo que as estamos tomando neste sentido, para garantizar a supervivencia deste sector e así, no seu momento, pues poder tamén, como se está facendo, compatibilizar a actividade do mesmo co imprescindible respeto ao entorno, ao paisaje e a tranquilidade dos veciños e veciñas das parroquias de Atios e de Gudiño. Por último, o PSOE do Porriño presentou unha moción para que se volvan a poñer en marcha negociacións coas comunidades de Montes de Atios e Budiño para un novo convenio de colaboración no que o Concello lles pague polos prexuizos ocasionados polas canteiras. Vos no pleno afirmastes que xa existen negociacións postas en marcha, o alcalde falou de reunións semanais. Cales foron as últimas cuestións tratadas coas comunidades de Montes de Atios e Budiño? Bueno, efectivamente, nos, como antes explicou tamén o alcalde, nos temos boa relación con todas as comunidades de monte. En este momento, pola situación que se está planteando ca de Atios e Budiño, pois nós xa mantuvemos algún tipo de conversa, incluso pois ca representación procesal que eles teñen nos procedimientos judiciales para tratar de chegar a un acordo. Nos, o Partido Socialista, dixémoslle que nós estamos de acordo na necesidade de aprobación ou polo menos de negociación de un novo convenio de colaboración entre o Concello e estas comunidades de Montes, pois precisamente polo tema en compensación pola actividade minera que se van desenrolando nestas parroquias, pero neste momento pues, temos esos frentes abertos, estamos nun punto inicial para levar a cabo estas conversas, o que dixen ante no pleno, que esperemos que no seu momento pois poida se chegar a un acordo que sea satisfactorio para todas as partes, para o Concello, para as comunidades de Montes e, como non, tamén para os veciños e veciñas da parroquia de Atios e de Budiño. Pois moitísimas gracias, Carlos Martínez, edil Canteiras, por atendernos esta mañá na Radio Municipal do Porriño. Vale, gracias a vos. Hasta próxima. Hasta luego, chao.